فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم كسو دوادا برنامج كدو حوريسيدا وهذهان وكلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي الفرقان عاو قضو بدا برنامج كان إذن كوهين وحا كمدا ششيها أتمس إكسو دولي سوماليا وشيغين سدح كنو أسكريا إكسارين سوماليا ورسحافادت كسو بحيهو غانك إسبهي سيغن أيان عاو برنامج كإذن كوهين أفرتن مال موت كدب حيلك قاديستي مدحوين كوحيغين كينيا وسيدي حالك دالكاس مجران دروفيه اي دادكو كعبان ايين محاس اسبد الله وسوكر دين كرامة دحوين كوحيغين كعصوب اي مدد كوبان جوغا حفيزكا فلانقين قدب كاسي كو ادن ايان ايدين هينا مامول كلابا حيجو بلانو سيادك اوغا جوابي هادل كي كسو يرير اسال وزارة هدولة دفدرال كي كو سلاسنا دورة شوينكا وزير كورفافين تمامول كجو بلان ايان ايدين سو قد بدونا برامج كدو حوريسيه دي انتو سعود قضوبادا عاوات كومغلي دونتان وحا كميدا محا حيليغن كسو آدي خلافات كحركاه قوستي اي كدح عالولسن مضاحد الدولة فدرالك ايوه مامول قوبالي ديدا اقو يهان سوماليهد وان قضوب كاني كوريسان اي ايانرو حايدين كوغاهينا كالو ميسا تدا قبول كباري اوقاتي كتاغن مراكب شيشي اوقان دراس كهيلي مامول كبونتلان او بيال دقان او كورم اي ايات دقيسة دونتان warkii caalamka iyo hubintii caafimaadka ayaa barnaamijka sidoo kale kaga bogodon tan wa hagaag dhigaysiyaal caawa waa habeenimo 4 ay soo galeeso taariikhda hijriguna ay ku beegantahay 18ka bisha shanaad sanada 1446 ka hijriyada oo ku beegan 19ka bisha 12 2024ka qodobadii aad soo maqashaynaan idin faahfaahin doonaa balse waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka waxayna soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Bedir Cabdisamad Abdullahi aad baad u mahadsantahay duqeymadu xoogan ayaa ciidamadii uu ka geysteen xirada Albureeje dhacda bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza waxaan halkaas ku sheegay dad badan oo shacab reeda halkee dhowci kala duwan soo gaareen kuwa kala du fara badan sidoo kale ciidamadii uu waxay duqeymo ku garaaceen isbitaalka Abu Yusuf an-Najjar ee ku yaala magaalada Rafah ee dhacda xadkay wadaagaan marinka Gaza iyo wadanka Masar waxaan duqeymaasi ku waxyeelo loobay qaar ka mid ah dadkii isbitaalka ku sugnaa iyadoona uu sidoo kale isbitaalka soo gaaray burbur baxsan. Ciidamadiyuudu waxay sidoo kale duqeynaad u xoogan ka geysteen xaafada Sabar ee ku taala koonfurta magaalada Gaza, waxaana halkaasi ku sheegay dad badan oo shacab ah, halkay dhaawacmiin kuwa kale oo fara badan. Xasuuqaad u daran oo ciidamadiyuudu ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxa uu sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Gudaan xasuuqii ciidamadii uu dageysteen saacadii la soo dhaafayna gaaraya ilaa 3 xasuuq kuwaas oo ay ku sheegeen in ka badan 100 ruux halkay dhaawici kala duwan soo gaareen wax ka badan 110 ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ay sheegtay in 10 ruux oo isku jira shuhada iyo dhaawacyo ku saxniban yihiin burburka dhagaxanta iyo biraashubka oo istooda iskoorimaadyaad u xoogan ayaa ka dhacay gobolka Al Jazeera ee wadanka Suudaan dagaalada xoogan u dhaxay militariga Suudaan iyo shacabka iska caabinta oo isgarabsanaya iyo milishaadka lagu yiraahdo dacmo sari ah ayaa wuxuu ka dhacay gobolka Al Jazeera ee dhac bartamaha wadanka Suudaan ila wareedii la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in milishaadka dacmo sari ah markii hore weerar ku soo qaadeen deegaanka Takina waa meel ay ku sugan yihiin dadka shacabka iska caabinta waxaana halkaas ka dhacay dagaalada guwan waxba la isku reeban qasaare kala duwan oo dhimashay iyo dhaawac isku jiraayna labada dhinac ku gaaray dagaalkani sida ay sheegeen ila wareedada la hadlay warbaahinta waxay sidoo kale sheegeen markii dambe dagaalka ku soo biireen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Suudaan iyadoona halkaas ka fulisay duqeymaad oo xoogan duqeymaha ugu culus ayaana waxay si gaar ah u abaareen isku imaatinay ku sugnayeen maleeshiyaadka dacmo sari ama RSF qasaare kala duwan ayaana halkaas lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka wadanka Suuriya ayaa waxa booqasho ku tagay مسؤول سرو كترسن حكومة تهران مجلد دمشقي عاصمة ودن كسوريا أي وحسا عادي تغيبو غشقو غاري مسؤول كترسن حكومة شيعة إيران إساقونا الكاسي كلون كلاقاتي مدحوينها ودن كاسي حقاها تنليهليا يا وحشاقيا إن مدحوينها ودن كاسي بشار الأسد وحفيسكي سكو قابل وزير كدفاع إيران ننكالوغو مقا عبو عزيز نصير زاده إياقونا كوادها اللياري مدورة وكسابسن قبلك مدحوينا ودن كسوريا بشار الأسد يا وحو كلاها اللي وزير كدفاع دولة شيعة إيران أريموي كمدين أمني قاسي قودهان قبل كاللوغو يرا باريقا دحي إياقونا سكسواد القادي دو قيما سو نغنغدي أي ديار ده دقال كيما ملك يودو كوادان ودن كسوريا سيكستبا مسول كان يالوغو ورميا إنو يهي مسول كي لابادي بوخشكو إمادي ودن كان تانيو تدوبات كي هوري ورور كشي عادي سكو مقعا بي حسب الله يا مقلدة تلابي بكويراري ديار دو آن دولي اللهين إيادونا شاكتين بارتلما ميسادين قوبا ملتري قرحيو إسحك عقايا لغا مقلي مقلدة عاصمة دا كاريكتين مامولك يهود دي تلابي با حلي وسيحو قيسان يا دقالك ودحيا مامولك قميستا يهود يا ورور كشي عادي سكو مقعا بي حسب الله وراركا يا وحشي قيان إنا فرق رحوا وين يروحين مقلدة إيادونا لسولينا يين وحي الله دقارين دادك يهودي كوداقن مقالداسي داواق سايدiga دقنينة دا بحيايا اسقابسادي مقالدا ودن إيادونا يدادك يهودو كلا عرارين قودد كدول كوسيسا إيقان تالادا لغا قلو ورور كشي عاديسكو مقعابي حسب الله يا شاقي إني ترى ديارة دان دولي اللهيني كوارين بارتلما ميديو ملتدي وكو يالا مقالداسي واركا صوبحي حسب الله جانا لغو شاقي إني دوقيين قوبة حساسية وملتدي يهودي كوليين تلابيبا wasaaradda dagaalka maamulka yuhuuda ayaa waxay sheegtay in duqeymaas ay ku dhaawacmeen lix ruux oo shan ka mid ah askariyihiin kuwaasoo iminka xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada Tel Aviv masjid ku yaala magaalada Al-Quds ayaa ciidamada yuhuuda burburin xoogan u geysteen ciidamada gumeystay yuhuuda ayaa waxay weerar xoogan ku qaadeen maanta oo talaada deegaan oo simaada magaalada barakeysan ee Al-Quds waxaana ay warar ku sheegayeen halkaas ay ciidamada yuhuuda ka geysteen dibaatooyin kala duwan oo karanna shacabka reedkii halkaas ku dhaqan warbaahinta ayaa soo warineysay in ciidamada yuhuuda ee gawaarida cagaf-cagafta loo yaqaan ay ku burburiyeen masjidka Shiiax ee ku yaala deegaanka Jabal Mubakkar ee hoos tagta magaalada Barakeysan Al-Quds waxaana dadka deegaanka ku waramayaan in markii ciidamada yuhuuda ay howlgalkani foosh xun ku kacayeen ay xannibaad saareen isku socodka dadka iyo gaadiidka shalay yahay markii ciidamada gumeystay yuhuuda ay xuku galayeen magaalada Ram ee dhacda wuquyiga magaalada Al-Quds iyagoo halkaas ku xirxiray dhalinyaro Falastiiniyiin ah kadib markay si xun ugu ciqaabeen kontroolka ku yeela magaaladaasi tani ayaa iimaaneysay iyadoo ciidamada yuhuuda ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayeen deegaanada Daanta Galbeed iyo magaalada Al-Quds ee ku jirta gumeysiga yuhuuda wararka caalamka dhageystayaal caawa waanaga inta waagag shisheeyaha atmis ee ku soo duulay Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in 3,000 askari ay ka saareen Soomaaliya. Waxa loogu yeero ururka midowga Afrika ayaa wuxuu sheegay inay soo gabagabeeyeen mid ka mid ah marxaladihii ugu dambeeyay ee ciidamada shisheeye looga saariyay dalka Soomaaliya. Maxamed Amin Al-Suwayf oo ah ergeyga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay inay soo afjareen wajiga saddexaad ee lagu dhimayay ciidamada soo duulayaasha loo yaqaan ATMIS. War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ciidan gaaraya 3,000 askari laga saaray Soomaaliya isla markaana uu soo dhow yahay waqtigii la soo gabagabeyn lahaa waxa loogu yeero howlgalka gumeelgaarka ah ee ATMIS. Markii 3,000 ee ciidamada Afrikaanta laga saaray Soomaaliya ayay tirada ciidamada shisheeye waxay noqdeen ku dhawaad 12,600 askari marka laga reebo ciidamada xabashida Itoobiya oo iyagoo 10,000 ah ku sugan gobolada Baay, Bakool, Gedo iyo sidoo kale Hiiraan. Bilihii la soo dhaafay ayay ciidamada shisheeyaha Kenya iyo Itoobiya waxay ka guureen deegaan ku yaala gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale Hiiraan. Waxaana laga xusi karaa Cabdalla Biroole oo Jubada Hoose ah, Kudha oo Jubada Hoose ah, isbeddelka maamul ee ku yimid dalka Mareykanka iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha Geeska Afrika ayaa la rumaysan yahay in uu ceel ku sii ridayo rajadii laga qabay in laga howlgeliyo isbahaysi cusub oo Afrikaan ah waddanka Soomaaliya. وهاگاگ دیگستی القیبا هوری برنامیش کدو حوری سیدایان کوگو ده جرنا افرتن مال موت کدی بحل که قادیستی مدحوین کو حگین که کنی واسی دی حال ده دلکاس مجران دروفیه یایدتو کعابن یین محایس بدل له وسو کردن کرا مدحوین کو حگین که عصوب ای مدد کوبن جوگ حفیز که اریمان وحا که ورمی و فلانقین یا عبد الفتاح محمد قاسم وحا نوریسن یا محمد علی آدن ورسو ودعای سیدن هدان قده اوغل نوريسيغا سواش اوغوه ريسي ان كوي دينينا وحا ايتاي عبد الفتاح كيني حسرد ايا كدرتاي بليه لسور دافاي واتي بشي اكتوبر حلك لغا قادي مدحوينة كوحيغينكا او يس دي دنايين مدحوينها حلك قادي ستاس او لغا جوغا بل ايا طبان عشا كدب محا اسك بدلي حالة دلك كيني بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantahay maxamed cali aadan xaaladda wadanka kenya runtii marba marxalad ayay galeysaa laakiin intaanan su'aasha toos u abaarin jawaabteeda aan ka hormariyo wax yar oo hordhac ah si dhageystayaasha aanan sida aadka ah ula socon xaaladda wadanka kenya iyo bishan iyo bishii la soo dhaafay sida wax u dhacayeen bal aan wax yar oo dulmar ah ku sameyno wadanka iyo siyaasadiisa محمد واتي مدو سو جيتاميي سيدا آد شاكتاي ان خلافك يو حسرادها سياسة داد او ودنك كينيا بشي لسو دافاي اوغو دنبينتي وحا حلكي لغا قاداي مدحويني كوحيجينكي ودنك كينيا رجاثي غشاقوا او اي اد اسكودي دنايين مدحوينها ودنك ويليام روتو خلافكو دو مربا مرحلاد ايو سو مرايي مروحيو اكايين لبانين او اسكو اوود اه لكن اوغو دنبينتي روتو كلي سياسات ايو لعياري وحانا اصورة غشاي ان برلمانكي او تاقير بدن كهلو موشين لغا جيو محكمة دسارة لوسي قدبيو اوغو دنبينتي نما عرقتي حلكي لغا قادو بشي اكتوبر اي لسو دافاي مركا اي نكا حلك لغا قاداي ايا كميد اها سياسيين تا يو مدح دكين اي خلافات كا يو حسرادها ودن كا كجرا قندق او اها سادر تيد بارلمان كا قرينو ايو وتي مرار بدن وي دفاعين حتى مربا جرتي انو حنون صدي او كولنك او كمقنا وحا لغو ايدي اي او لعس كداي حلك قاديس جيسا مسوق ماسوق او كلا ايا لغو ايدي اي وحيبها الله صوبان ديك وحا كميد انو هوتيل لغتي انو قريو غتي انو كأمر قادن وايي madaxweynaha ee dalka Kenya inuu qabyaalad sameeyay waxa kale lagu eedeeyay inuu jabiyay dastuurkii wadanka marka waxyaabahaas ayaa la horkeenay oo loo cuskaday xilka qaadistiisi sida ayaa loo eriyay marka bishan bilowgeedii ayaa waxa la keenay madaxweyne ku xigeen nin lagu magacaabo Kithure Kindiki ninkan wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ujeedada loo doortay waxay tahay baala leeyahay waxay isku deegan ka soo jeedaan ninka hadda la eriyay gashagowa ay isku deegan ka soo jeedaan kacdoono laga baqayo deegaanadaas inay ka yimaadaan iyo mucaarado hor leh darteed ayuu William Ruto u doortay ninkan wasiirka arrimaha gudaha ahaa inuu keeno madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya laakiin falanqeyaasha wadanka Kenya waxay leeyihiin hadda ayuuba ka daray madaxweynaha sababtoo ah madaxweyne ku xigeen ayaa waxaa loo eriyay kacdoonadii wadanka ayuu ka dambeeyay iyo musuqmaasuq ninkii dhamaa shaqada u qabanayay arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha ahaa oo booliska ay ka amar qaadanayeen oo kacdoonada iyo qamcinta iyo soo xirxirida dadka howlaha soo dhan qabanayay ayay waxay yiraahdeen bari ayuu ka dhigay oo isagii ayuu maaragtay xil u magacaabay marka waxa leeyeen way dhici kartaa in maalmaha hore ninkan iyo cusboonaanshihiisa uu dadka ku qaldo laakiin sidaas xaaladda wadanka Kenya kuma degayso ayay leeyihiin falanqeyaasha marka hadaan soo xoriyo inkastoo isbeddelkaas uu sameeyay madaxweynaha Kenya haddana xaaladda wadanka Kenya waa sideedii banaanbaxyadii iyo kacdoonadii unba yaraaday mooyaane laakiin duruufihii iyo cabashadii dadweynaha weli waa halkeedii Kenya waaye madaxweyne ku xigeenkii la eriyay taageero badan ayuu lahaa maxaa keenay in si fudud meesha looga saaro waa su'aal muhiim ah oo ay aad isku weydiinayaan dadka Kenyaanka ah hatta warbaahinada qaar ee wadanka Kenya ayaa maqaalo ka qoray oo canaawin waxay ka dhigteen mahmaah waxay leeyihiin kufa makanga kufa driver oo micna ahaan waxay tahay labada nin waxay ahaayeen darawal iyo krishboy ayay ahaayeen waxay leeyihiin geediga ayay wadeen gaar ahaan geediga dowladnimada ee Kenya iyo halka loo socdo iyo halka hayaan ka loo yahay marka hadii labadoodaba ay dhabaq qaldan ee ka bixiyeen oo wadankii xaalad halis ay galiyeen wax leeyeen macquul ma ahan in krishboygi meesha laga saaro ama krishboygi uu dhinto darawalkeena uu hawshi sii wado uu sii noolaado macquul ma ahan bay leeyihiin waana wax marka si xaqiiqiyan ah loo fiiriyo meesha yaalla sababtoo ah madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto waxa uu ku eedeysanaa madaxweyne ku-xigeenkii la eriyay wax la mid ah ayaa uu ku eedeysan yahay sida ay soo bandhigayaan warbaahinada iyo dadka aadka uga faallooda ee xaaladda wadanka Kenya waxyaabaha lagu eedeenayo madaxweynaha waxa ka mid ah beenta waxa ka mid ah afduubka waxa ka mid ah wadankii oo noqday mid dadku ay busaarad haysato oo noloshii ayaaba aad u adkaatay waa runta madaxweynihii hore ee la eriyay ee taageero xoog leh ayuu lahaa laakiin waxa keenay in meesha laga saaro waxa weeye baalaleeyahay madaxweyne William Ruto wuxuu isticmaalay dhaqaale aad u fara badan dhagar fara badan oo dhanka siyaasadda ahna wuu isticmaalay baalashii ayaa laga rifay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee xilka laga qaaday raggii garbihiisa ahaa kuwii mucaaradka ahaa qaar wasiiro ayaa laga dhigay qaar safiiro ayaa laga dhigay qaar lacago ayaa la siiyey keligiis ayuuna meel ku soo dhacay ugu dambeyntii waxaadna ku dareemi kartaa xildhibaanada in ka badan 200 ayaa isaga ka soo horjeestay wax afartameeyo ah ayaa taageersana marka aqlabiyadda meesha ay gaarsiisan tahay halkaas ayaad uga qiyaas qaadan kareysaa waxa kale oo jirta William Ruto inuu ka haystay madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Kithure Kindiki waxa uu la aaday oo ay u wada safreen 2 maalmood ka hor deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenkan iyo kii horeba sababtoo ah dadku waxay aad u taageersanaayeen shacabka marka laga hadlo madaxweyne ku-xigeenkii hore Gachagua ayay taageersanaayeen laakiin waxa looga adkaaday shacab ma ahan waa baarlamaanka gudahiisa baarlamaankana mooshinada iyo Afrika marka la joogo dhaqaalaha iyo laaluushka iyo ayaa shaqeeya marka shacabkiisa loo dajiyo ayaa halkaasii ay u tageen kadibna waxa dhacday in dadweynahii ay madaxweynaha William Ruto ay ku yiraahdaan beenaale ku yiraahdaan iyagoo codka kor u qaadaya sida ay soo tabinayaan warbaahinta wadanka Kenya marka waxa dareemaysa in deegaankaas dhulka uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka oo ah dhul aad u baaxad weyn shacabku ay ka soo horjeedaan madaxweynaha iyo siyaasadiisa ninka cusub ee hadda la magacaabayna waxay u arkaan nin lagu daneysanayo sidoo kale baadariyaasha Kenya ayaa toddobaadkan bilowgiisii qaarkood hadlay waxay ka deeriyeen xaaladda wadanka afduubka iyo dhaqaale darida iyo ciriiriga nolosha ee dalka iyagoo u sababeeyay siyaasad xumada ee ka taagan dalka Kenya xaaladda wadanka Kenya siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan way qasan tahay tan iyo markii uu Ruto yimid magacma shisheeye ayaa faraha kula jira mise waa un siyaasiyiinta waa su'aal marar badan la isweydiiyo marka laga hadlayo dagaalada hadda ka oogan iyo khilaafaadyada qaaradda Afrika gaar ahaan waxaad la socotaa hadda Ethiopia kale waxaa ka jira qalalaase Soomaaliya kale hadda waxaa ka jira qalalaase siyaasadeed wadamo fara badan ayaa siyaasad xumo ay ka jirtaa marka qaarna shisheeye ayaa gacmaha kula jira oo maamulaya hadda maanta kale waxaad arkaysaa Axmed Madobe in UN ka iyo hay'ado shisheeye ay fogaan aragga ay kala hadlayeen oo la hagayay oo saa sameyl oranayay qaarna way u madax banaan yihiin calal aqal siyaasadooda laakiin iyaga ayaa ay ka dhex tafan tahay marka Kenya markaan si gaar ah u eegno madaxweyne William Ruto isaga ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay xaaladda wadanka Kenya ay qasayaan waliba wuxuu kal hore si gaar ah farta ugu fiiqay shirkad lagu magacaabo Ford oo dalka Mareykanka laga leeyahay waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee maalgelinta ku leh dalkaasi Kenya hadaysan ba ahayn tan ugu horeysa markii shirkadaasi uu eedeeyay kadib haddana waxaa la arkay isaga oo raaligelin ka bixinaya oo ka cudur daaranaya ayaa la arkay madaxda Mareykanka ayaa la soo hadlay ma loo caga jugleeyay lama oga laakiin siyaasiyiinta wadanka Kenya waxay leeyihiin wax muuqda oo faragelin shisheeye ah oo dalka Kenya siyaasadiisa loo sababeyn karayo xaaladda iyo sida ay tahay ma jiraan bay leeyihiin waa siyaasad xumada iyo aqoon darada iyo musuqmaasuqa wadanka Kenya ayaa u sabab ah bay leeyihiin dhibaatooyinka ugu badan waxay ka imanaysaa shacabka tusaale ahaan hadda madaxweyne William Ruto markii la dooranayay iyo xataa kadib qodobadiisa qaar waxaa ku jiray halkudhig uu caan ku noqday oo ah bottom up oo wuxuu yiri dadka dhulka yaala kor ayaan u soo kicinaya dadka liita dadka danyarta ah dadka masaakiinta ah dadkaas dhul yeelka ah kor ayaan u soo qaadaya buu yiri marka bilcaksi waxa dhacay wax ka duwan filashadii dadweynaha canshuurti ayuu ku kordhiyay xataa xafaayadihii canshuur ayuu saaray madaxweynaha Kenya dollarkii cirka ayuu isku shareeray rootiga ayaa qaaliyoobay oo kor u kacay galeydii wadanka laga cunay jiray oo horta wali ma tagtay maxamed Kenya iyo ugaalida may wali ma aanan tagin waata marka galeydii iyo runtii ugaalida oo ah wax ay dadku ku nool yihiin ayaa cirka isku shareertay taas ayaa keenaysa in xaaladda wadanka ay sii xumaato waxana waxa la leeyahay waa taariikh wadan walba wixii uu ku bilowdo ayaa uu ku socdaa tusaale ahaan madaxweynihii ugu horeeyay Kenya wuxuu ahaa Jomo Kenyatta 1963 ilaa 1978 ayuu madaxweyne ka ahaa wadanka waxyaabaha diiwaanka u gashan waxaa kamid ah fashil siyaasadeed qabyaalad kaligii talisnimo iyo masuqmaasuq waxa ku xigay Daniel Arap Moi 1978 waxa diiwaanka u gashan masuqmaasuq xatooyo dhaqaale iyo xadgudub dhanka xuquuqda aadanaha ah waxyaabihii uu geystay waxaa kamid ah xasuuqi wagala iyo Gaarisa Gubay oo wuxuu halkaas qorta uga jiray 8,000 oo qof oo Soomaali ah waxa ku xigay Mwai Kibaki 2002 waxyaabaha diiwaanka u gashan waxaa kamid ah fashil siyaasadeed qabyaalad iyo masuqmaasuq waxa xigay Uhuru Kenyatta 2013 ilaa 2022 waad la socotaa fashilka masuqmaasuqa wadanka ka dhacay boobka canshuuraha iyo caburinta mucaaradka William Ruto oo hadda jooga oo la doortay 2022 isla dhabbihii awyaashis iyo abayaashis ayuu raacay marka waa wax dhaqan siyaasadeed ah oo wadanka Kenya ka jira madaxweynihii yimaadaba inuu ku kacmo masuqmaasuq dhinaca kalena mucaarado badan uu yeesho waatahay gabagabada ayaan ku dhownahay xaalada noocaas Kenya ka jira shabihi kara ayaa ka taagan dalka gaar ahaan dowladda federaalka dhexdeeda Xasan Sheekh iyo Ruto oo saaxiib ah maxay iska shabahan Maxamed Cali siyaasiyiintu markay ka hadlayaan markaad macnaha isku dhageysato ama aad isku eegto waxyaabaha laga qoray iyo siyaasiyiinta Kenyatiga ah iyo kuwa Muqdisho jooga oo kale waxa ku soo baxaya in Xasan Sheekh iyo Ruto waa labanino saaxiib ah ay ka siman yihiin waxyaabo fara badan kuwa waxa ka ah jilleenka sida wax loo jilo iyo sida loo muujiyo madaxweynaha dowladda federaalka waxaad ogeyd markii la doortay sanad kadib isagoo jooga Aden Yabaal wuxuu yiri Soomaaliya gabigeedba waxaan ka dhigeynaa wadan cagaaran buu yiri Ruutana waad ogtahay waatan aan soo dulmarnay ballanqaadyadiisa waxa kaloo ay iska shabahaan boobka madaxweynaha dowladda federaalka hadda Shariif Sheekh Axmed ayaa ku eedeeyay dhulboob oo annaga hadda kuma eedeyneyno laakiin waxa ku eedeeyay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladii ku meelgaarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur bulshada magaalada Muqdisho ayaa maalin walba warbaahinta la taagan cabasho si shaqsi ah madaxweynaha ayaana boobay waxaana boobay qoyskiisa ayay leeyihiin maantana warku ayuu ku jiray waarunta marka xaggaas iyo boobka ayay ka siman yihiin mashaariicda madaxweynaha Kenya wuxuu u xiray dad qaraabadiisa ah madaxweynaha dowladda federaalkana waxaa lagu eedeeyaa inuu u xiray qaraabadiisa kolay ku tahay xataa qaadka dad qaraabadiisa ayuu u xiray marka meelo badan ayay iska shabahaan waxaa ka mid ah ballanqaadyo aan dhab ahayn madaxweynaha dowladda federaalku wuxuu ku goodiyay Al-Shabaab dalka ayaan ka saarayaa buu yiri muddo 6 bilood ah ilaa haddana wax uu ka saaray ma lahan madaxweynaha Kenya wuxuu yiri badeecada ayaan hoos u dhigeynaa cirka ayay isku shareertay oo way qaaliyooday cagsi ayay noqotay marka halkaas bay iska shabahayaan labada madaxweyne waa hagaag barnaamijka dhowaan wareysiyada qaybiisa dhexe ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa. Markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka caawa xalqada 9-aad waxay noo soo jeedinaya Dr. Qorax. بسم الله الرحمن الرحيم neonatal jaundice discoloration of the skin and sclera neonatal jaundice this is a yellow discoloration of the skin and sclera in a newborn because of accumulation of high bilirubin in the blood neonatal jaundice sclera loo dhaho waa cunuga 28 bariyo noloshiisa ugu horeysa uu noqdo jaallo uu ka noqdo maqaarkiisa isha meesha cad calaacalaha cagta gacmahaba iyo xabatan uu ku soo faafi karaa waa xaalad la arko oo cunuga umusha lagula jiro lagu arko marka waxaa loo kala saaraa midna waa physiological ama waaba iska cudur ma ahan midna waa pathological oo waa cudur marka waxaa loo kala saaraa physiological waxa laga wadaa waa cunuga maalinka u horeyso markuu dhalanayo wax jaalla jirkiisa ma ahan dib uu jaalla oo soo kordhaa qaasatan sida badan maalinka 3 maalinka 4 ilaa maalinka 2 isbuucna ma dhaafto mid kalena uu ku dhashaa 24 saac oo horeysa lagu arkaa mid cudurka ah kaasan loo yaqaan cudur waxyaalaha keena marka haddii aan kala qaadno midda physiologic aan leenahay oo cunugan lagu arkaa aan leenahay uu caafimaad qabaa hooyada iyo walwalan guriga ku haysato uuna ka baabi doonaa insha Allahu waxa waaye midda cunuga markuu caloosha hooyada ku jiro dhiiggiisa waxa ku jiro wax loo yaqaan hemoglobin F oo oksijiinka cunuga dhiiggiisa wareega ka qayb qaadanayay markuu cunuga banaanka imaado wuxuu isticmaalayaa adult hemoglobin waxa la dhaho ah oksijiinka waxa hadda xambaaraya hemoglobinka caadiga ah oo anaga kale aan leenahay oo dhallaanka caloosha ku jira uusan lahayn dhiiggiisa ayaa marka la bedelaya bedelka dhiiggiisa la bedelaya marka waxa ka dhalanayso burbur badan inuu ka dhaco RBC-ga ama red blood cells-ka kadibna maadada bilirubinka heemta ku dhaxjita birta ah kadibna ay dhiigga soo gasho saas waa lagu arkaa marka cudur ma ahan waa dhiig bedel cunuga dhiiggiisa la bedelaya mid kale oo ayadana aan cudurkeen waxa ka mid ah naaska hooyada marka cunuga uu nuugayo kaleeto cunuga bilirubinkiisa samaysinkiisa marka rabo inuu sameysmo beerkiisana oo ma diyaarsano marka processiga badana waxa jira caanaha hooyada ay hoos u dhigaan oo ka qayb qaadan laha inuu bilirubinka la xareeyo ama beerku u beddelo saas la aligeeda enzyme loo yaqaan glucuronil transferase bi caanaha hooyada hoos u dhigaan kadibna beerka cunuga aad oo ma shaqeynayo sababtoo ah caanaha uu nuugay ayadana cudur ma aha mid cudurka maxay tahay waa mid 24 saac ugu horeysa cunuga lagu arko midaas waa mid isbitaalka u baahan in la imaado cunuga 24 saac oo horeysa lagu arkay inuu jaalo noqday indhaha uu ka noqday jaalle bishimaha uu ka noqday carabka hoose uu ka noqday calaacalaha lagu hay gacmaha uu ka noqday marka taasi ayadan maxaa keen way badan tahay waxyaalo badan keeno waxaa kamid oo kale wax loo yaqaano hadii hooyada cunuga naaska siin way soo kaleeto oo naaska aan la siin naaska caana uu ka waayo uu imaada waxa xaalad ku imaada marka naas la'aanta caanahaas way keentaa sababta waxay tahay heba enterohepatic circulation-ka yaa badanayo marka wax baxaya ma laha oo dee bakteeriya caloosha u shaqeynaysa iyo in wax badan meesha qalad ka jira oo caanaha naaska u fiicnaayeen mid kale oo keenis waxay kamid tahay sida cudurka loo yaqaan Gilbert syndrome oo kaleeto rhesus factor haddii jirto cunuga hooyada yacni dhiiggiisa iyo hooyada iskhilaafsanayoon kaleeto haddii dhiig qaldan lagu shubo kaleeto cunuga torch infection sida toxoplasmosis haddii jirto ama malaria oo kaleeto oo ayda hemolysis dhiigga burburinaysa oo kaleeto sepsis haduu jiro infection oo kaleeto waxa loo yaqaano glucose 6 phosphate deficiency haddii jirto oo kaleeto ama enzyme kaas oo enzyme muhiim u ah yacni inuu ka qayb qaato bilirubinka la sameeyo way badan yahay cudurro nooc badan baa jiro oo ayagana keenaya cudurka in la baaro marka ayaga waxa loo kala saaraa prehepatic oo ah beerka ka hor cala yani carqalad ka jirto hepatic beerka dhexiso seelasha ka dhacayso iyo postohepatic oo ah inay biliary system oo kale inay dhibaato ka jirto ama gallbladder stone uu jiro oo meesha uu mari lahaa bilirubinka marka uu socday midciraha dhibaato ka jirto waay inta marka waxay u baahan tahay in la baaro dhiiggiisa dhakhtarka uu baaro qalab loo isticmaalo uu fahanta calaamadaha marka lagu arkayo waxaa kamid ah cunuga asaga ah yacni inuu jaalo noqdo physical examination in la fiirsho cunuga waa jaalle calaacalihiisa gacmihiisa yacni cunugu iska hurdo waxa ku arkayso cunugii hurdo iska hala, cunugii naaska diidaayo, cunugii oo murqihiisa ay dabacsan yihiin oo iska dhacsan, calaamadahaas iyo inuu jaalo ka noqdo indhaha meesha cad scleral yiraahdo, carabka hoostiisa sometimes bishma waa lagu arkaa, xabadka ku soo faafaa calaacalaha iyo cagta cad inta lagu arkaa. Maxaa lagu baaraa waaye? Waa physical examination oo indhaha aad ku arkaysid iyo lab diagnostic oo ah liver function test beerka la baaraa, oo aan laga baarayo direct bilirubin, indirect bilirubin, total bilirubin, waxaasna waa la baaraa iyagana. Daaweynta usoo deg marka ugu dambeysa waxay noqonaysaa 43B. 43B waxay tahay waa nal ama waa iftiin cunuga la dhex gelinayo oo looga saarayo jirkiisa, yacni maadadan jirka gashay, iyo oxygen transfusion. Hadba cunuga dhiigisa la bedelayaa, dhiig cusub lagu shubay, dhiiggan hore oo waa laga bedelayaa. Marka xaalad waxaa jirto ilmaha curyaamiso ama dishaba, xaaladda waxaa loo yaqaan kinectras. Kinectras maxay tahay? Waa unconjugated bilirubin oo ah mid aan beerka marin inuu maskaxda u gudbo, kadibna oo maskaxda qaybaha ugu muhiimsan uu dhaawaco, kadibna cunugaas duusan u dhiman inuu noqdo cunug waxbarashada ku adkaata ama si kala dildo caqli yar. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. هجاج برامشك دو حوري سيدا يدقي سنسان هل كويدين كغيمانيان وراضيها إسلامي الفرقان maamulka la baxay Jubaland ayaa wuxuu si adag uga jawaabay hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee uu ku weeraray Ahmed Madobe. Wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay Jubaland Abdul Fattah Maxamed Mukhtar oo ka jawaabay warkii shalay ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu ra'iisul wasaaraha ku eedeeyay inuu yahay munaafiq. Wuxuu tilmaamay in Xamse uu kol hor qabay in Jubaland ay doorashooyin qabsan karto, maantana waji kale la soo baxay kana soo horjeedo in doorashooyin ay qabsadaan. Waa kan wasiirka warfaafinta maamulka Jubaland. Muuqafka Jubaland waa muuqaf cad oo aan laablaab lahayn. Jubaland waxay aaday doorasho sida uu qabo dastuurkeedana. Jubaland waxay u madax bannaan tahay hannaanka doorashada ayadoo qabsanayso. Jubalandna runtii doorashada ay aaday micnaheedu waxay tahay in kala aragti duwanaantii dowladda dhexe ee noo dhexaysay gebi ahaanba annaga aan dhinac intaan ka noqonay aan doorasho aadnay. Marka ra'iisul wasaaraha wuu mahadsan yahay, laakiin waa in uu asaga shaqsiyan dib iskugu laabtaa xilligii uu ahaa guddiga doorashada Jubaland uu ku jiray. Miyuu saxsanaa mise maanta uu ra'iisul wasaare yahay ayuu saxsan yahay? Marka xilli waxaan xasuustaa uu ku doodayay aragtida Jubaland iyo doorashadeeda inay u madax bannaan tahay, halka maanta uu taagan yahay doorashada Jubaland maaha tu sharci ah. Walaal waa mahadsan tahay. Horta dalku waa federaal, waxa laga wada hadlayana waa wax ay tahay in loo dhan yahay ama laisku waafaqaa. Aan dib ku xasuusiyo shirka golaha wada tashiga qaranka aynu isugu nimaanay, aragtida ay gadayeen iyo fikirka ay gadayeenna Jubaland xilligaas kuma aysan qanacsanayn. Jubaland way qaadacday, madaxweynaha uu ka soo baxay shirkii magaalada Kismaayo yimid, wadatashiyaha inoo furmay, wadatashiyadiina waxay ku soo dhammaadeen doorasho ha qabsanina ee hal sano oo sharci darro ah qaata. Ra'iisul wasaaraha waxa uu ka shaqeynayay waxay ahayd hadda uu nagu eedeynayaa inaan sharci darro ku dhaqmayno, isagana wuxuu ka shaqeynayay hal sano oo bilaash sharci ah inaan qaadano. Marka yaa saxan? Dowladdan dowladdii ka horreysa waa ma aqoonsanayna iyadoo dhahaysa ayaa 4 sano dhammaatay. Muuqafka Jubaland wuu cad yahay, laablaab ma lahan. Jubaland doorashay aaday, dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ayay ka fashilmeen. Mar walba Jubaland way tixgelinaysay. Caadiyana Soomaalida waa dad walaalo ah, in ismaqalaan oo isdhegeystaan oo istixgeliyaan ay ka suurowdo. Marka heshiiskaasi dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ayuu ka burburay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka Jubaland oo u jawaabayay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Xamse Cabdi Barre oo weeraray Axmed Madobe. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay khilaafka xarkaha koosta ee ka dhex aloolsan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada? Aqoonyahan Doktor Xanafi Cabdi Shiiq Aadan ayaan qodobkan ka wareysanay. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, salaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Xilliyadan waa xilliyo dhinac marka laga fiiriyo dadku ma fahamsanay waxaan wasiirada lagu sheegaa iyo waxaa xildhibaanaha lagu sheegaa aruuto yurbi maraykan jiraan oo xasuud oo christmas ka soo dhaw marka christmas ka maway joodi gaalada waxa raal lacag badan ina dhaxada raba oo meeshaas ee noor geeyaan ka aanfaneysay jinoor christmas ka lagu sameeyo marka inta badan marka december soo dhawaato aad baa loo qeylaa wax wal isku mareebto si wax loo helo oo maarti wixii ilmihi christmas ka loo geey lahay ayna waxan gaalada oo tagen magaalay kood imaadeen maraykan yurbi meelaha sikinay dhul wax xamar joogo malaha aba yaraatay doomada irmooda maraykan iyo yurub oo joogan marka xilligan waxaa keena in maaratay videoga christmas ka soo dhawday christmas kana meesha waxaa loo baahan yahay in maaratay caruurtii iyo haweenkii wixii in maaratay lacag loo geeyo raba marka waxa wala kala shaqeysana mooyaan sidoo ma ahan dad quality laho shakhsiyad laho muruuca laho aqoon laho wadaniyad baa maana waxa waa xashwaay maartay in maanta isxaayaan oo meelaha wax ka sheegayaan oo marka wixii la dhacay markii taa dad gaar ah markii dhacay haayo asal faansana dad gaar ah wixii dhacay haayo iyo gaashaanliga iyo midka arimaha dibadda waxa asal si gaar ah xasan wax loo dhacay haayo dadkii xaqda u keenay canshuur iyo balaay iyo jinniyo ka daldalahay kuwaan markaa waa qeylina markaa tuugaa tiinsaana tiina oo ummada dhacaysa saaro dhacaysa ummada uu leeyahay dad iyo laba hal jir maxaa laba hal waxa loo hadlaa christmas kale aan u sheel raba markaa waxaan fadlan ku shuwaaliyaa dhaho waayahay khilaafaadka sidoo kale wuxuu ka jiraa ama u dhexeeyaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jubbaland oo kale hadda haddaynu soo qaadano dhowaanahan waxaa aada u baahinaynay adigana aad nagala warqabtay in xamse cabdibarre uu weeraro toos ah oo dhanka afka ama siyaasadda ku qaadaya axmed madoobe taasi oo la xiriirta doorashooyinka xilligii uu xamse cabdibarre la joogay axmed madoobe wuxuu kala shaqeynayay doorashooyinka isagoo dhanka kale dowladda federaalka u sheegaya in ay ku khaldan tahay inay fargelin ku sameyso hadda waxaan dareemaynaa in dhinaca kale uu kasoo jeestay maxaa iyadana sabab u ah baalis leeyahay xamse horta wax quality ma ahan oo saamiin sheegna waaye laakiin kana ina adeernimada qayb meeshku keena maalin baa jiya dhahay ahaa idaacada ka dhigaysanay xamse waxa uu aan soo kuriyay waxaa jiya dhahay tamin kalbaka yaa kulkuu ku maamahay marka xamse waxa weeye waxaa nacay ummaduu ka dhashana way nacday ummaddii soomaalina way nacday marka heer wuxuu suurtayi kara maanta dadku ka dhashan umatayi kar la maamli karo wasiiradii xildhibaanadii isaga gobolkiisa kasoo doortaa maan ida dhegeysanay nairobi shil ku qabana oo ka hadla wadaha waxa uu ceemay yuusiis waa lagu khasaaray oo soomaalina waa ku khasaartay wax faa'iida ma la dhahayo marka xamse wuxuu ismooday wuxuu sanayn buu ismooday marka waa anug yaroo iska bahbahlaha waxlaan kala garanaynin xamadoa meesha keenay waxaan u keensaday waxaway marka horaa tuxoro inuu ku dhabar jiyo maaragtay ninka layidhaahdo den inuu ku dhabar jiyo raday marka waxaan u malaynaynaa dad heshiisa maaha wax heshiisa laba nin oo heshiis meesha kuma jirto in walba dan gaara iyo dowlado gaaray ashkhaas gaaray waxyaaba gaarana kala wataa laakiin sabahum jamiica wahuluubum shata wasmiyad marka awal waxa loo keenay waxay in denid ugu jiyaan raday deni markii lagu jiriyo oo wasaarnimadii ilaahay qaateen waxay waaamaytoo dhacaasina waa sii goostay kana maanta waxa weye isagii haddeen baxdiisa lagu jiriyey isagaa laga horkeenay marka waxaan wax shaqsiyaadle maahane dan gaarana ma aha xamsena waxa weye waxaa soo nacay umadana soo nacday meel kastaa laga soo dhacday karti ma laha waa nin iska fadhiyo xasan iska shaqayso xasan hoyaada sheego oo duubo lama socdo waa nin maantoona isburaasho aho maantoona soo libisan aho maantoona ugu mashuulsanya jirkiisa wejigiisa ugu mashuulsanya marka wixii uma diyaaray waxaan odaa jeele doqonka meesha ka qaadan iyo marka saasi meesha u socotaa kismaano waa ka dhabsan tahay asna wuxuu aadi doonaa qabiil iyo balaayi jin wax kaleetana ma yaqaanaane waloo arkeen ayadan meesha ku damaysa laakiin xamse si ay sabab wax u istaagira ma ahayn soomaaliya inuu soo hor istaaga ma ahayn laakiin siyaasadaasa marka hore laga lahaa dani baa rabay meesha qadka looga saaro waana looga saaray haddana waxa weye asiga kusoo noqotay asaa haddana maaragtay ka bixi doona qadka insha allahu tacaala waayahay doctor xanafi ugu dambeyntii madax dowlad ama sidoo kale maamul goboleed caynkaas oo kale ah mas-uuliyiin ka noqonaya caalamka oo kale sidan ma u dhaqman maya absolutely dadka waxa weye qofka marba meel adduunyada mas-uul ka yahay وتروح على واحد بيت اللي شرف على إلى سوا جميلة قفك سمعت يشرف عن إلى سوا واحد واحد إلى سنة هوي رتبنا شرف مرها سمعت مرها أخو مرها قال إيه راسي معملي مين واحد اللي أبي خان مكان كان هو يمكن هو سيدار سيلو توصي سيدار سيلو بربي فيها خان واحد اللي أخوك اللي الناس اللي ما زي مجرته مركو حكينا وحكى كواليتي بذكر مجرنا دول جرماعة في ذا ومبنى وحبابينا وعالم إسلام بابينا وأضبط عن كواليتي الهين إما لحظة مقنع إن عملياش الميلها اللي بوشغل ووحب تطور كتير جميلة وي إما إيجاب وشقيان أما إيطوبيان وشقيان أما إيوشقيان إمارات أما كيات وشقيان وحا ومدان بابينا وصوم حيطوك كجيري وأن عملياش وي وأضبط كبقاش بيال وي ضبط كبقاش بيال ميلحون ومد كتوران إكريان ضبط كأسان ودران سيستم كسا وحب بربريه وحوي وح ملاحظ خوص تجلى وضوء رضا أول عملية وحنا عن كوار كري كرتين عن لهي قد مرك حقيقة جارتنا وحوي عندنا وخب حوينا وسك عرية مرك وحنا ما أهر ما ركي صد وشيدو رسمة تيانك وحوي واتان وماشا أقود بساتان هذا وطن كان والا هاي ستا قالا هاي ستو بنا مشا لو دي جيسي وحلو دي جيسي قالا كورك ما مولتو وحنا في الغاديشن وفدرال كمقولي هتو وحنا يشكي واي ووحي لسن الله يسكول مانو واي وين الله يشيل واي وين مين هو مين كان الوصول بره وين كان خايف سواي بري واحد كده عند خالد هاي سوق أكو بيرنا إحنا وين بري هذي ده نوتي أكو بيرنا هو سؤال يا واسك تجاه حاجة سهلة ما هو حان وواحد كسر يا جرا وين كسر ده سمع سهلة كذا سمو أنا هي أنا قوارض ما لكن أنا عرفت ليه كحنا في آه وحلو هاي ده كهدي هو جامع وأنا في آخر الزمان وأنا محمد ناشي عليه الصلاة والسلام ومدوا حلو جامع دون تبع أهل وين عبو زمان كسر عليه كمية مارته وإحنا عملي على oo aqoon aan lahayn oo way arag aan lahayn oo karti aan lahayn oo taaganimo aan lahayn oo afkar aan lahayn waa meel uu soo taaga soo taayir caalam islaam soo wada taagan marka taas ay keenaysa markan amniyaashu iska baadi doona insha Allah taala kaasina wuxuu waa doktor Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo kamid aqoonyahana Soomaaliya doktor oo maatan tahay ay adan ka ma insha Allah humu ikhwatun ra'uni bi hubbin wa ikrami falillahi shukr qodobka ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ayaan dhageystayaal soo gaarnay kalluumeysatada gobolka Bari ayaa waxa ay qaati ka taagan yihiin maraakiib shisheeye oo qandaraas ka helay maamulka Puntland odayaal ku dhaqan degmo ka tirsan gobolka Bari ayaa marka la qeyladaan waxa ay ka muujiyeen maraakiib shisheeye oo xaalufin ba'an ka wada deegaanada gobolkaas odayaashan oo ku nool degmada Bargal ee gobolka Bari ayaa waxay sheegeen in ay sii xoogaysatay dhibaatada ay maraakiibta shisheeye ku hayaan kalluumeysatada ku dhaqan gobolka Bari waa kuwan odayaasha degmada Bargal badda waxaa la soo geliyay canqarnimo oo dooyo lagu sheegay maraakiib eraani kuwa kale toona garanayn waxaa soo dhan baa jirifaya oo badii baabiyay dadkii badda ka shaqaysan jireen banaanka ka fadhiyeen wax u shaqatay ma jiraan xilmada Soomaalidu leedahay oo badda ka shaqaysa 7 qof baa saaran jiray 7 qof 7 guri bay u shaqatay jireen 7 guri maanta dabkoodu waa saxsan yahay ayagana banaanka ka fadhiyaan qadada normal ma tiimaan kii badda geystay oo xoolaha badda geystay in soo wareego bal in Ilaahay wax kuu siiyo waxa weeye eeraani baa ka qaatay tiriif baa ka qaatay isagoo uga ah oo aan kaluunna wadan qalabkiina laga qaatay ma soo yimaada xabka Soomaaliya marka dhibaatada noocaas ah ma hayaan walaasan meel soo dhaafti maanta hal meel bay duwan oo xabta tuuyihii marsada dignaa kaluumaysanayay waa baahay baa anagu waxaan doonaynaa dooni kaluun xabta halka timaada oo kaluun iibsanaysa diyaar baan unahay walaa dooni cangara walaa dooni istiyaada walaa jiriif walaa markab intaa waxaan raalli ka nahay mana doonayno mana rabno waayo dadkan dalkan dadkaana leh haddaan wax laga qaban ceeb baa kasoo muuqata sababtoo ah hadhowna yaan la eedayn anagu ma celin karo dadkan ma celin karo ma celin karo nin qatan oo qadoodiya wixiisa la dadalanayo ma aanu celin karo dadkaana waxa la arkay oo maalin walba la arkaa maraakiib jeenaysa oo ka badan ilaa 4 markab Lion Do maraakiibta dhigaada iyo 5UU maraakiibtaas oo gaaraya ilaa 4 markab badda ayay wax ku hayaan xaaluf aan dadkaana cabashadii dadkii shaqaysan jiray way badda ka shaqaysan jiray wuxuu isaga halka u yimaadeen oo cabasho ka yihiin jiriifkan faraha baan oo lagu soo daayay badda dadkan saaka waxay isugu yimaadeen badda bay ka shaqaysan jireen إلى الآن بدو واحد كهيان ملح وباقي مودو هل كاسين فديانين وتيوم كواحد كهيل جرين وحوريري ومراكب جينيسة إلى أفرت المركب قرب يودافع مراكب تاس بدو ينو كجرانين حالف بعام بينو كهيانين وها كان بدو خوفي ضي إلى قرعت إلى أيو مثل إلى هذا أنا وبارق ألبان جوجنا بارق الوايو هنا كتقنا وكو أنا سحي بدي على كتوصان على كدونتان وهي أكو شقي سجرة قلب كأكو شقي سجرة حيوا كنسكي يلي إذا وشقة تكتب بضر تذكي حب ستدع ميال كستنا والله ميت حيوا كستنا والله ميت مركة الدولة وحن لعنا وروحنا يا قفطة وروحنا يا قفطة دولة كان بضر يسكسه وجرية وهو بلا شرعي قا طيب بلا شرعي تاي وقيم ورقة يلسيق ويلميد ورقة يسكسيته ورنا دعوة كقفطة وهقاق دقستي العاوة برنامج كدو حوريسي دا انتا سيان كسو قبقبينينا انتا وسعودي برنامج كوحا قلقيب قاتي عبد الفتاح محمد قاسم محمد علي آدن ايوه عبد الرحمن بدر كان مدلم دا انتا اندبو كل مدون وحا نذيكا قتقينا دقستيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته